22นิรยวรรคหมวดว่าด้วยคนทำกรรมชั่วตกนรก1สุนทรีปริภาชิกาวัตถุเรื่องปริภาชิกาชื่อสุนทรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนที่ชอบกล่าวคำไม่จริงหรือคนที่ทำความชั่วแล้วกล่าวว่าฉันไม่ได้ทำต่างก็ตกนรกคนสองจำพวกนั้นต่างก็มีกรรมชั่วตายไปแล้วมีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้า 2. ทุกขปีลิตะสัตตวัตถุเรื่องสัตว์ถูกทุกข์เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุชั่วจำนวนมากมีผ้ากาสาวะพันที่คอมีธรรมเลวทรามไม่สำรวมย่อมตกนรกเพราะบาปกรรมทั้งหลาย 3. วัคคุมุทาตีริยะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุอยู่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาพระผู้มีพระภาคทรงปรารภภิกษุผู้อยู่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาพูดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนของกันและกันแก่คฤหัสถ์เพื่อปากท้องจึงตรัสพระคาถาแก่ภิกษุเหล่านั้นดังนี้การกลืนกินก้อนเหล็กแดงที่ร้อนดุจเปลวเพลิงยังดีกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลไม่สำรวมบริโภคอาหารที่ชาวบ้านเขาถวาย 4. เขมะเศรษฐีปุตตะวัตถุเรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นายเขมกะผู้ชอบเป็นชู้กับภรรยาของคนอื่นดังนี้นรชนที่ประมาทชอบเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่นย่อมถึงฐานะ4ประการคือ 1. ได้บาป 2. นอนไม่เป็นสุข 3. ถูกนินทา 4. ตกนรกเพราะการได้บาป 1. การได้คติที่เลว 1. หญิงชายที่ต่างสะดุ้งกลัวมีความสนุกนิดหน่อย 1.ถูกพระราชาลงพระอาชญาอย่างหนักหนึ่งนรชนจึงไม่ควรเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่น 5. ทุพพจภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้ว่ายากพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้ว่ายากดังนี้ยากคาที่บุคคลจับไม่ดีย่อมบาดมือได้ฉันใดความเป็นสมณะที่บุคคลปฏิบัติไม่ดีย่อมฉุดเข้าไปในนรกฉันนั้นกรรมที่ย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งวัดที่เศร้าหมองและพรหมจรรย์ที่พึงระลึกถึงด้วยความระแวงสงสัยทั้งสามอย่างนั้นไม่มีผลมากหากภิกษุพึงทำกรรมใดก็ควรทำกรรมนั้นให้จริงจังควรบากบั่นทำกรรมนั้นให้มั่นคงเพราะทำเครื่องละเว้นที่ประพฤติอย่างย่อหย่อนรังแต่จะเกลียทุลีลงใส่ตัว6. อิสาปกติอิทธิวัตถุเรื่องหญิงขี้หึงพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่หญิงขี้หึงและแก่บริษัท4ดังนี้ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะระลึกถึงความชั่วบุคคลย่อมเดือดร้อนในภายหลังส่วนความดีทำไว้เถิดดีกว่าเพราะทำแล้วระลึกถึงภายหลังบุคคลย่อมไม่เดือดร้อน7. อาคันตุกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุอาคันตุกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุอาคันตุกะผู้อยู่ในเมืองชายแดนดังนี้เมืองชายแดนได้รับความคุ้มครองทั้งภายในและภายนอกฉันใดเธอทั้งหลายจงคุ้มครองตนให้ได้ฉันนั้นขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสียเพราะเหล่าชนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปย่อมเศร้าโศกแออัดอยู่ในนรก 8. นิคันธวัตถุเรื่องนิครนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สัตว์ทั้งหลายผู้ละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอายและไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายชื่อว่าถือมั่นมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุคติสัตว์ทั้งหลายผู้เห็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวว่าควรกลัวและเห็นสิ่งที่ควรกลัวว่าไม่ควรกลัวชื่อว่าถ ถือมั่นมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุคติ 9. ติทิยสาวกวัตถุเรื่องสาวกเดรถีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่สาวกของเดรถีดังนี้สัตว์ทั้งหลายผู้เห็นสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษและเห็นสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษชื่อว่าถือมั่นมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุคติสัตว์ทั้งหลายผู้รู้สิ่งที่มีโทษว่ามีโทษและรู้สิ่งที่ไม่มีโทษว่าไม่มีโทษชื่อว่าถือมั่นสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุคตินิรยวรรคที่22จบยี่สิบสามนาควรรคหมวดว่าด้วยช้าง 1. อัตทันตวัตถุเรื่องการฝึกตนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระอานนท์ดังนี้เราจับอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินเหมือนพญาช้างในสงครามอดทนลูกศรที่ตกจากแหล่งเพราะคนจำนวนมากเป็นผู้ทุศีลคนทั้งหลายนำสัตว์พาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมทรงราชพาหนะที่ฝึกแล้วในหมู่มนุษย์คนที่อดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดม้าอัสดรม้าอาชาในม้าสินทบช้างใหญ่ที่ได้รับการฝึกหัดแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่คนที่ฝึกตนได้แล้วประเสริฐกว่าสัตว์พาหนะเหล่านั้น 2. หัตถาจริยปุพกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนายควานช้างพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้เคยเป็นนายควานช้างดังนี้แท้จริงบุคคลไม่สามารถไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปด้วยยานเหล่านี้แต่บุคคลผู้ฝึกตนได้แล้วสามารถไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยตนที่ฝึกแล้วที่ฝึกดีแล้ว 3. ปริชินะพราหมณปุตตะวัตถุเรื่องบุตรของพราหมณ์ชราพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่บุตร4คนของพราหมณ์ชราดังนี้ช้างกุญชรชื่อธนปาลกะตกมันจัดห้ามได้ยากถูกขังไว้ไม่ยอมกินฟ่อนหญ้าเพราะระลึกถึงแต่นาควัน 4. พระเศนทิโกศลราชวัตถุเรื่องพระเจ้าพระเศนทิโกศลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าพระเศนทิโกศลผู้เสวยพระกระยาหารมากดังนี้เมื่อใดบุคคลผู้ถูกความง่วงเหงาครอบงำบริโภคมากชอบแต่นอนกลิ้งเกลือกไปมาเมื่อนั้นเขาย่อมมีปัญญาเฉื่อยชาชอบเข้าห้องเป็นอาจินเหมือนสุกรอ้วนที่เขาขุนด้วยเศษอาหารฉะนั้น 5. สานุสามเณรวัตถุเรื่องสานุสามเณรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่สานุสามเณรดังนี้แต่ก่อนจิตนี้ได้ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆตามความปรารถนาตามความต้องการตามความสบายวันนี้เราจะข่มจิตนั้นโดยอุบายอันแยบคายเหมือนควานช้างปราพยศช้างตกมันฉะนั้น 6. ปาเวรกะหัตถิวัตถุเรื่องช้างปาเวรกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เธอทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนจงถอนตนขึ้นจากลมเหมือนช้างกุญชรที่จมลงในเปลือกตมถอนตนขึ้นได้ฉะนั้น 7. สัมพหุละภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุหลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันเป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ครอบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติ เที่ยวไปกับสหายนั้นเถิดถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแคว้นที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวและเหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐเพราะคุณเครื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพาลอันหนึ่งบุคคลควรมีความขนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าฉะนั้น 8. มารวัตถุเรื่องมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่มารผู้มีบาปดังนี้เมื่อมีกิจเกิดขึ้นสหายทั้งหลายนำสุขมาให้ความยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้นำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตบุญนำสุขมาให้การละทุกข์ได้ทั้งหมดนำสุขมาให้ในโลกการเกื้อกูลมารดานำสุขมาให้การเกื้อกูลบิดานำสุขมาให้การเกื้อกูลสมณะนำสุขมาให้การเกื้อกูลท่านผู้ประเสริฐก็นำสุขมาให้ศีล นำสุขมาให้ตราบเท่าชราศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้การได้ปัญญานำสุขมาให้การไม่ทำบาปทั้งหลายก็นำสุขมาให้นาคขวรรคที่23จบยี่สิบสี่ตัณหาวรรคหมวดว่าด้วยตัณหา 1. กปิละมัจฉาวัตถุเรื่องปลากปิละพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่บริษัทสี่ดังนี้ตัณหาย่อมเจริญแก่มนุษย์ผู้ประพฤติประมาทเหมือนเถาย่านทรายเจริญอยู่ในป่าเขาย่อมเร่ร่อนไปมาเหมือนวานรที่ต้องการผลไม้เที่ยวเร่ร่อนไปมาในป่าฉะนั้นตัณหาที่เลวทรามซ่านไปในโลกนี้ครอบเมืองบุคคลใดไว้ได้ความโศกย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นเหมือนหญ้าคมบางที่ถูกฝนตกรดแล้วเจริญงอกงามขึ้นฉะนั้นส่วนบุคคลใดครอบเมืองตัณหาที่เลวทรามนั้นซึ่งล่วงได้ยากในโลกไว้ได้ความโศกย่อมตกไปจากบุคคลนั้นเหมือนหยาดน้ำกลิ้งตกไปจากใบบัวฉะนั้นเพราะเหตุนั้นเราขอเตือนท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายที่ประชุมกันในที่นี้จงมีความเจริญขอท่านทั้งหลายจงขุดรากเหง้าแห่งตัณหาเหมือนคนต้องการหญ้าแฝกขุดหญ้าแฝกมารอย่าได้ระรานท่านทั้งหลายอยู่ร่ำไปเหมือนกระแสน้ำระรานไม้อ้อฉะนั้น 2. สูกระโปติกาวัตถุเรื่องลูกสุกรตัวเมียพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ต้นไม้เมื่อรากยังแข็งแรงยังไม่ถูกทำลายแม้ลำต้นถูกตัดแล้วก็งอกขึ้นใหม่ได้ฉันใดความทุกข์นี้เมื่อบุคคลกระจัดตัณหานุสัยไม่ได้ขาดก็ย่อมเกิดขึ้นเรื่อยๆฉันนั้นบุคคลใดยังมีกระแสตัณหาอันแรงกล้า36สายที่มักไหลไปยังอารมณ์อันน่าพอใจความดำริเป็นอันมากที่อาศัยราคะย่อมนำบุคคลนั้นซึ่งมีความเห็นผิดไปกระแสตัณหาทั้งหลายไหลไปในอารมณ์ทั้งหมดตัณหาดุจเถาวัลย์ก็งอกงามขึ้นพวกเธอครั้นเห็นตัณหาดุจเถาวัลย์ที่งอกงามนั้นจงตัดรากด้วยปัญญาสัตว์โลกผู้มีแต่โสมนัสซาบซ่านฉ่ำชื้นด้วยเสน่หามัวแต่แสวงหาความสุขสำราญกันอยู่จึงต้องเข้าถึงชาติและชราร่ำไปหมู่สัตว์ถูกล้อมไว้ด้วยตัณหาที่ทำให้สะดุ้งจึงดิ้นรนเหมือนกระต่ายติดบ่วงหมู่สัตว์ผู้ถูกสังโยชน์และกิเลสเครื่องข้องผูกไว้แน่นย่อมได้รับความทุกข์ร่ำไปชั่วกาลนาน หมู่สัตว์ถูกล้อมไว้ด้วยตัณหาที่ทำให้สะดุ้งจึงดิ้นรนเหมือนกระต่ายติดบ่วงเพราะเหตุนั้นภิกษุเมื่อหวังให้ตนสิ้นราคะควรบรรเทาตัณหาที่ทำให้สะดุ้งเสีย 3. วิพันตกะวัตถุเรื่องภิกษุผู้กระสันจะสึกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่บริษัทสี่ดังนี้บุคคลใดออกจากอาลัยแล้วมีใจน้อมไปในป่าพ้นจากป่าแล้วยังแล่นเข้าไปสู่ป่านั้นอีกท่านทั้งหลายจงดูบุคคลนั้นเขาพ้นจากเครื่องผูกยังแล่นไปสู่เครื่องผูกตามเดิม 4. พันธนาคารวัตถุเรื่องเรือนจำพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เหล่าภิกษุผู้เห็นโจรถูกจองจำในเรือนจำดังนี้นักปราชญ์ทั้งหลายไม่ได้กล่าวถึงเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กทำด้วยไม้และทำด้วยหญ้าปล้องว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงแต่กล่าวถึงความกำหนัดยินดีในต่างหูแก้วมณีและความใยดีในบุตรภัญญาว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงความกำหนัดเครื่องจองจำที่มั่นคงนั้นว่ามีปกติเหนียวลงหย่อนยานแต่แก้ให้หลุดยากนักปราชญ์เหล่านั้นตัดเครื่องจองจำนั้นได้แล้วไม่ใยดีละกามสุขออกบวช 5. เขมาเถรีวัตถุเรื่องพระเขมาเถรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเขมาเถรีดังนี้สัตว์ทั้งหลายผู้กำหนัดยินดีด้วยราคะย่อมตกไปสู่กระแสตัณหาเหมือนแมงมุมติดใยที่ตนถักไว้เองนักปราชญ์ทั้งหลายตัดกระแสตัณหานั้นได้แล้วหมดความใยดีย่อมละทุกข์ทั้งปวงไปได้ 6. อุคเสนะเศรษฐิปุตตะวัตถุเรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นายอุคเสนะดังนี้เธอจงเป็นผู้ปล่อยวางทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันจงเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพเธอผู้มีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงแล้วจักไม่เข้าถึงชาติและชราอีกต่อไป 7. จูลธนุคหปันติตะวัตถุเรื่องจูลธนุคหบัณฑิตพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งผู้กระสันจะสึกดังนี้บุคคลผู้ถูกวิตกย่ำยีมีราคะจัดเห็นอารมณ์ว่างามเสมอย่อมมีตัณหาพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นบุคคลเช่นนั้นแลชื่อว่าสร้างเครื่องผูกมัดที่แน่นหนาส่วนผู้ใดยินดีในฌานเป็นที่ระงับวิตกมีสติทุกเมื่อเจริญอสุภฌานอยู่ผู้นั้นแลจักทำตัณหาให้สิ้นไปได้จักตัดเครื่องผูกแห่งมารได้8. มาระวัตถุเรื่องมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่มารผู้มีบาปดังนี้ผู้บรรลุความสำเร็จแล้วไม่มีความสะดุ้งกลัวปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเพียงดังเนินตัดลูกศรที่นำไปสู่ภพได้ขาดแล้วร่างกายนี้จึงเป็นร่างกายสุดท้ายผู้ปราศจากตัณหาหมดความยึดมั่นฉลาดในนิรุตติบทรู้หมวดหมู่และเบื้องต้นเบื้องปลายของอักษรทั้งหลายผู้นั้นแลเรียกว่าผู้มีร่างกายเป็นร่างกายสุดท้ายผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษ 9. อุปกาชีวกะวัตถุเรื่องอาชีวกชื่ออุปกะพระผู้มีพระภาคเมื่อแรกตรัสรู้ประทับนั่งที่ควงไม้โพอาชีวกชื่ออุปกะเข้ามาถามพระองค์ว่าบวชเพื่อใครใครเป็นศาสดาพระองค์จึงตรัสพระคาถาดังนี้เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงมิได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวงและธรรมทั้งปวงได้หลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาตรัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่า 10. สักกะเทวราชวัตถุเรื่อง ท้าวสักกะจอมเทพพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ท้าวสักกะจอมเทพและเหล่าเทวดาดังนี้การให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวง 11. อปุตตกะเศรษฐีปุตตวัตถุเรื่องอปุตตกะเศรษฐีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าประสิทธิโกศลดังนี้โภคทรัพย์ทั้งหลายย่อมทำลายคนมีปัญญาสามแต่จะไม่ทำลายคนที่แสวงหาฝั่งเพราะความทยานอยากในโภคทรัพย์คนมีปัญญาสามจึงทำลายตนเองดุจทำลายคนอื่น 12. อังกุระวัตถุเรื่องอังกุระเทพบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่อังกุระเทพบุตรและอินทกะเทพบุตรดังนี้นามีหญ้าเป็นโทษหมู่ชนมีราคะเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากราคะจึงมีผลมากนามีหญ้าเป็นโทษหมู่ชนมีโทสะเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากโทสะจึงมีผลมากนามีหญ้าเป็นโทษหมู่ชนมีโมหะเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากโมหะจึงมีผลมากนามีหญ้าเป็นโทษหมู่ชนมีความอยากเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากความอยากจึงมีผลมากนามีหญ้าเป็นโทษหมู่ชนมีตัณหาเป็นโทษฉะนั้นทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากตัณหาจึงมีผลมากตัณหาวรรคที่24จบภิกขุวรรคหมวดว่าด้วยภิกษุ 1. ปัญจภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุ5รูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุ5รูปผู้สำรวมทวารช่องตามร่างกายรูปละทวารดังนี้การสำรวมตาเป็นการดีการสำรวมหูเป็นการดีการสำรวมจมูกเป็นการดีการสำรวมลิ้นเป็นการดีการสำรวมกายเป็นการดีการสำรวมวาจาเป็นการดีการสำรวมใจเป็นการดีการสำรวมทวารทั้งปวงเป็นการดีภิกษุผู้สำรวมทวารทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ 2. หังสักขาตกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุฆ่าหงพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุผู้ฆ่าหงดังนี้บุคคลผู้สำรวมมือสำรวมเท้าสำรวมวาจาสำรวมตนยินดีทำภายในมีจิตตั้งมั่นอยู่ผู้เดียวสันโดษบัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าภิกษุ 3. โกกาลิกะวัตถุเรื่องพระโกกาลิกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุรูปใดสำรวมปากพูดโดยใช้มันตาเสมอไม่ฟุ้งซ่านแสดงแต่อัตและธรรมเท่านั้นภาษิตของภิกษุนั้นไพเราะ 4. ธรรมารามเถระวัตถุเรื่องพระเถระผู้ยินดีในธรรมภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมพิจารณาใคร่ครวญถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากสัทธรรม 5. อัญญตระวิปักขะเสวกะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้คบฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุที่เป็นฝักฝ่ายของพระเทวทัตดังนี้ภิกษุไม่ควรดูหมิ่นลาภของตนไม่ควรเที่ยวปรารถนาลาภของคนอื่นเมื่อภิกษุปรารถนาลาภของคนอื่นย่อมไม่บรรลุสมาธิ ถ้าภิกษุแม้จะมีลาภน้อยแต่ไม่ดูหมิ่นลาภของตนเทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุนั้นแลว่าเป็นผู้มีอาชีพหมดจดไม่เกียจคร้าน 6. ปัญจักขทายกะพราหมณวัตถุเรื่องพราหมณ์ถวายทานอันเลิศ5อย่างพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พราหมณ์และนางพราหมณีผู้ถวายทานอันเลิศ5อย่างดังนี้ผู้ใดไม่มีความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของเราโดยประการทั้งปวงและไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปแปรผันไปผู้นั้นแลเราเรียกว่าภิกษุ 7. สัมปหุละภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุหลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุผู้อยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใสในพุทธศาสนาก็จะพึงบรรลุสันตบทอันเป็นที่ระงับสังขารเป็นสุขภิกษุเธอจงวิทย์เรือนี้เรือที่เธอวิทย์แล้วจักถึงเร็วเธอตัดราคะโทสะได้แล้วต่อจากนั้นก็จักบรรลุนิพพานภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ5พึงละสังโยชน์เบื้องสูง5และพึงเจริญอินทรีย์5ให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้อง5ได้แล้วเราเรียกว่าผู้ข้ามโอคะได้ภิกษุเธอจงเพ่งพินิจและอย่าประมาทจงอย่าปล่อยจิตของเธอให้วนเวียนอยู่ในกามคุณอย่าเผลอกลืนก้อนเหล็กแดงในนรกอย่าเร่าร้อนคร่ำครวญอยู่ว่านี่ทุกข์จริงฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาก็ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานผู้มีทั้งฌานและปัญญานั่นแลจึงนับว่าอยู่ใกล้นิพพานภิกษุผู้เข้าไปยังเรือนว่างมีจิตสงบเห็นแจ้งธรรมโดยชอบย่อมเกิดความยินดีที่ไม่ใช่ของคนทั่วไปขณะใดภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมของขันธ์ทั้งหลายขณะนั้นเธอย่อมได้รับปิติปราโมทซึ่งเป็นอมตะธรรมสำหรับผู้รู้ทั้งหลายในอมตะธรรมนั้นธรรมนี้คือความสำรวมอินทรีย์ความสันโดษและความสำรวมในปาติโมกข์เป็นเบื้องต้นของภิกษุผู้มีปัญญาในศาสนานี้เธอจงคบภิกษุที่เป็นกัลยาณมิตรมีอาชีพหมดจดไม่เกียจคร้านควรทำการปฏิสันถานและฉลาดในเรื่องมารยาทเพราะปฏิบัติตามคุณธรรมดังกล่าวนั้นเธอก็จักมากด้วยความปราโมทจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 8.ปัญจสัตตภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุ500รูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงสลัดราคะและโทสะทิ้งเสียเหมือนต้นมะลิสลัดดอกที่เหี่ยวแห้งฉะนั้น 9. สันตกายเถระวัตถุเรื่องพระสันตกายเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุผู้มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบมีจิตตั้งมั่นดีแล้วและเป็นผู้ละโลกามิตรได้เราเรียกว่าผู้สงบระงับ 10. นังคละกูตะเถระวัตถุเรื่องพระนังคละกูตะเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุเธอจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาดูตนด้วยตนเองถ้าเธอคุ้มครองตนเองได้แล้วมีสติเธอก็จักอยู่เป็นสุขตนแลเป็นที่พึ่งของตนตนแลเป็นคติของตนเพราะฉะนั้นเธอจงสงวนตนให้ดีเหมือนพ่อค้าม้าสงวนม้าพันธุ์ดีฉะนั้น 11. วัคคลิเถระวัตถุเรื่องพระวัคคลิเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระวัคคลิเถระดังนี้ภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทเลื่อมใสในพุทธศาสนาพึงบรรลุสันตบทอันเป็นธรรมเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุข12 สุมนะสามเณรวัตถุเรื่องสุมนะสามเณรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุใดแลยังหนุ่มแน่นย่อมประกอบขนขวายในพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้นภิกขุวรรคที่25จบ